malembe oh oh oh oh atale le flora okope sa ziza raison oh oh oh oh tala ziza na yo aleli yo mingi flora yo kanga mawanga imwana ya bato flora